Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, gördüğünüz üzere kıymeti bilinmeyen bütün nimetler teker teker elden çıkıyor. Şimdi biz Fatih'te, Hayder'de cemaatle yatsı namazını eda ediyorduk, ne hafız namazları kılıyorduk. İşte efendim daha da neler niyet ettik, tesbih namazlarına her ay niyet ettik. Sonra yastan sonra o dört mübarek sureyle kılınması hakkındaki önemli hadis-i şerifi yeni çıkaracağım Kadir Gecesi sevabı kazandıracak ameller kitabında İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu müstedinden yazdım. Şimdi onu da niyet ettim, size söyleyecektim böyle. Ara ara mübarek gecelerde bu dört rekatı kılalım. İşte yarın değil öbür gece 27. gece Miraç gecesi var. İşte ondan sonra efendim Beraat gecemiz var. Var da var. Hep bunları mescitte yapacaktık. İşte Bursa'da yapacaktık. Bizim dernekte yapacaktık. Ondan sonra bak elimizden büyük bir nimet alındı. Bu neden oluyor acaba? İnsan bunu düşünmesi lazım değil midir? Cemaatle namaz kılma nimetimiz alındı. Ondan sonra biz tabii kendi aramızda birkaç kişi kılıyoruz ama camilerde cemaatle namaz kılma nimeti elimizden alındı. Cuma namazı gibi en mühim namaz, bu nimet elimizden alındı. Bunlar bir şeylerin alameti değilse ya nedir? Rabbimiz ne buyuruyor? Sa'idu billahi inna Allah la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Bir toplum kendilerinde bulunan iyi hali bozup kötü hale değiştirmedikçe şüphesiz Allah onlarda bulunan nimetini azab ile bela ile değiştirmez. Burada en büyük günahkar mesulü kimdir sorsanız benim. Benim asi nefsim, tahi azgın. Benim uğursuzluğumdan belki dünya bela geliyor. Ben kendimi mübarek bir adam olarak görmüyorum ki. Hiç görmedim. Değilim ki göreyim yani. Bir de veriler var elimde. Beni en çok kim bilir? Beni ben bilirim. Herkes kendini herkesten iyi bilir. Bu bakımdan olmayabilir yani hocam illa şart. Ya olmayabilir ama. Efendim, şimdi millet beni methetmiş, övmüş, şöylesin, böylesin. Evliyaullah ne buyururlardı? Ben kendimde bulunan yakini, yani şüphesiz bilgiyi sende bulunan zan ve tahmine dayalı veriyle değiştirmem. Çünkü ben kendimi yakinen biliyorum ne mal olduğumu. Sen beni gördüğün kadarıyla biliyorsun. Camide görüyorsun, tekkede, Mekke'de, sohbette falan. Aa mübarek adam falan. Öyle değil tabii ki. Ben burada şerrin benden olduğunu, nefsimin şerrinden bütün millete de zarar geldiğini düşünen bir adamım. Ama şimdi yani evvelce 25 sene evvel efendim o külliyeler dolarken hiçbir dergi yokken, reklam yokken, radyo yokken, televizyonlar yokken efendim bu millet Tokat'ından, Erzurum'undan 8 otobüs yola düşüp kalkıp gelip de 50 bin kişi, 100 bin kişiler köprüleri, yolları doldurduğu işte şahitleri yaşayanlar çok. Bir dönemden şu geldiğimiz duruma bak. Azala azala azala, kısala kısala kısala. Geldik, haftada bir cuma gecesi, mübarek gece sohbet yapıyoruz. Kaç kişi geliyordu? Kaç kişi geliyordu? Evet, gideyim evde yemek yiyeyim, zaten işten çıkıyorum, çay içeyim. Efendim, hocayı da televizyondan, yayından izlersek izleriz. Şeklinde bir rahavet, bir gevşeklik. Ondan sonra efendim cemaate gitmemek. Şimdi insanlar yasağa düşkün olur. El insan harisun lima muna. Şimdi yatsı namazına kaç kişi gidecekti mübarek cuma gecesi cemaate Türkiye'de? Şimdi engellenince, aa cemaata gitseydik keşke mübarek gece falan. Ama kaç kişi gidecekti? Sabah namazına kaç kişi gidiyordu? Haftanın namazlarının en faziletlisi cuma gününün sabah namazıdır hadis-i şerife göre. Kaç kişi cuma sabah namazını cemaatle kılıyordu? Zaten Müslüman yani %10'u, %5'i namaz kılıyor ancak. Var zor. %5'inin Türkiye itibariyle konuşuyorum tabii. Biraz bazı Arap ülkelerinde namaz kılma oranı bizden çok fazladır yani. Onu da itiraf edelim. %5, %10 namaz kılıyor. Onun kaçı kadınlar cemaatten muaf? Erkekler. Erkekler kaç kişi cemaatle kılıyor? Kaç kişi cemaatle kılıyordu? Yani bu gece yatsıda kaç kişi cemaatle kılacak? Yarın sabah kaç kişi cemaatle kılacaktı? Şimdi Allah-u Teala'da nimetleri teker teker çekip alıyor. Bir de azap korkusu, ölüm korkusu, virüs korkusu, bilmem, mikrop korkusu. Görüyor musun? Mikrop nedir? Gözle görülmez. Ancak ne diyorsun, klinik ortamında cihazlarla, bilmem nelerle efendim görülebilen bir şey. Ortada eseri yok ama koca adamı deviriyor. Deveyi deviriyor, hayvanı deviriyor, güçlü insan deviriyor. Allah Teala en küçük bir varlıkla beraber en büyük varlıkları deviriyor. Hayat kimin elinde? Şimdi efendim, yok kötü havadan oluyor desen, yayladakine de bulaşıyor. Efendim, hiç diyebilir misin ki temiz havada üremez, türemez diyemiyorsun. Şimdi yazın biter mi bitmez mi böyle bir laflar çıkarttılar, ihtilaflar. Ama veri yok. Yazın da bittiğine veri yok. Şimdi şu anda kaç derece sıcak olan yerlerde de virüs kapan ölenler var. Şu anda çok sıcak. Bizde diyelim 10 derece, 15 derece, efendim 30 derece olan yerde de var. Bizde en fazla İstanbul, bizim buraların havaları en fazla sıcak olsa ne kadar oluyor ki zaten. Şu anda oraların olduğu kadar bile olmuyor. Devam ediyor. Demek ki Allah-u Teala dilediğinde ölümü yaratıyor, dilediğinde maraz, illet yaratıyor, hastalık yaratıyor. Ama orada sana imtihan olarak kimseye bulaştırma. Bak bugün bir Ebu Suud Efendi fetvasını gönderdiler bana. Ebu Suud Efendi biliyorsunuz Kanuni Şeyhülislam'ı, Büyük Şeyhülislam, Müfti Sekaleyn, İnsücin'in Müftisi Şeyhülislam'ı ne buyuruyor? Onun fetavası var böyle yayınlanıyor. Diyor ki orada bir insan diyor, bir çocuğu diyor alsa işte bulunduğu köyden veya işte tecrid ortamından yani mikropsuz ortamından şehre indirse diyor. Ekseri tabii ve bağlar şunlar bunlar. Mikroplar kalabalık insanların eskiden beri kalabalık insanların olduğu ortamda daha çok yayılıyor. Vebalı olan yani böyle bulaşıcı mikrop olan bir şeye diyor gönderse diyor. Efendim getirse diyor yani kendi getirse veya gönderse diyor. Bu çocuk da hastalık buna bulaşıp bu çocuk ölse diyor. Ne lazım gelir? Ne lazım gelir diyor? Diyet lazım gelir diyor. Ne demek diyet? Bir insanı tamam kasıtlı öldürmedin kalkıp boynunu kopartmadın, silahla kurşun atmadın ama sebep oldun. Sebep olduğun için diyet lazım gelir diyor. Diyet kaç para? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 100 deve olarak tespit etmiş. Yani 100 deve. O vakitki karşılığı devenin, deve biliyorsunuz o zaman hem yük taşıyor, hem harpte mücahitleri taşıyor. Efendim yani o dönemdeki toplumda devenin önemi çok büyük. Arap'ın enfes malı kırmızı develer diye geçmiyor mu? Min humurin ne'ami. Hani meşhur hadiste. Ya Ali len yehdiyallahu bike racülen vahiden hayrul leke min humurin ne'ami. Ey Ali, Allah senin vesilenle bir kişiyi yola getirse, hidayet yaratsa ama seni sebep etse Senin sohbetini, senin vaazını, senin kitabın, senin emri bil marufunu. Efendim, senin için kırmızı develerden daha hayırlı olur. Yani Arap'ın enfes malı kırmızı develer. O zamanki yani deve takvimi, yani takvim kıymetlendirme demek. Kıymetlendirme neticesinde hesap şu andaki 2 milyona tekabül ediyor. 100 deve. 2 milyon yani eski parayla 2 trilyon. Kimin şey yeter o diyeti ödeme. Şimdi tabii deve, 100 deve o rakama ulaşmaz. O zaman çok değerli mal olduğundan dolayı. Şimdi tabii araba çıktı, tank çıktı, tüfek çıktı, şu çıktı, bu çıktı. O zaman her işe yarıyordu. Şimdi de az para değil tabii. Şimdi bak, bir çocuğu alıp da diyor, şehre getirse diyor, mikroplu yerde diyor, bulaşmasına sebep olsa diyor, ölümü yaratan Allah'tır. Ama ben sana ne dedim? Araba çarpıp da hatayla adam öldürsen yine ölümü yaratan Allah. Silah çeksen vursan yine ölümü yaratan Allah. Ama sen katil oluyorsun. Dolayısıyla bak Ebu Suud Efendi fetavasında ne diyor? Diyet lazım gelir. Diyet ne demek? İşte ben katile müminen hatan. Bir Müslümanı yanlışlıkla öldüren diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Fetehari rakabeti müminetin. Şey, ve diyetü müsellimetün la ahliya ve tehri rakabeti müminet. Birkaç yerde geçiyor. Bu hata ile müminin öldürülmesindeki kefareti de ailesine diyet teslim edilecek. Diyet 100 deve mukabilinde şey. Yani ne demek istiyor burada? Yani milletin hastalığın millete bulaşmasına sebep olmamak için evinde dur, evinden çıkma, zaruret dışında çıkma, zaruretin olursa da kimseye bir iki metreden yakın yanaşma, ondan sonra efendim hemen eve girdiğini işte mümkünse kusul al, hemen yıkan. Ondan sonra elbiseni değiştir dışarıdan geldiğin için. Şimdi doktorlar bunu söylüyorlar şu anda. Ondan sonra ellerini güzel yıka falan falan. Yıkamadan ağzına burnuna götürme, kimseye götürme. Niye? Bak bir Müslümanı hata ile öldürme efendim gafletini işlemiş olursun. Hata ile öldüreni de Allah-u Teala seni affettim, git ne yaparsan yap demiyor ki. Hata ile öldürene de diyet cezası koyuyor. Ebu Suud Efendi de Şeyhülislam aynen diyor adamı öldürmüş gibi diyet cezasını verir. Şimdi millet adam gitmiş bankadan promosyon çekme. 90 yaşına yakın. Gerçi içinde 103 yaşında kadın 3 günde atlattı yani. Nasıl tabii bağışıklığı varsa eceli gelmemiş eceli. O kadın eceli gelmemiş. Eceli gelen 28 yaşında dün Hollanda'da bir Türk vatandaşı gitti mesela. Şimdi efendim diyor ki amca diyor ya sen diyor bunu diyor işte şeyleri kolaylaştırmışlar. Ödemeleri bilmem neleri emekli maaşlarını falan. Sen bunu şeyden çekebilirsin. Niye geldin diyor falan. Bankadaki memur falan. Ya diyor ben diyor evde yalnızım da diyor. İçim sıkıldı diyor. Şimdi diyor buradan diyor metroya bineceğim diyor. Oradan da diyor bütün yaşlı arkadaşlarımla buluşacağız diyor. Allah Allah. Tüm gitmiş. Yani neydi okey miydi pokey mi bilmem ne bir yere basıyorlar. Hepsi öyle. Adam hala çay içiyor. Yani bu kadar yakın durdunuz. Kaç kişi bir arada nefes alıyorsunuz falan. Hiç haberimiz yoktu diyor. Allah Allah. Öbürleri gitmiş. İspirto içmişler. 20 kişi birden ölmüşler. La havle ve la kuvvete illa billah. Cinayetler, intiharlar, kendini öldürenler. Yahu kendi canına kıyan, senin canına acır mı? Adam kul hakkını bilmeyen, kul hakkının önemini bilmeyen, yarın ahirete ebedi cehenneme inanmayan, Allah bana azap edecek inanmayan, keyfi için adam zaten milleti tarıyor. Görmüyor musunuz? Amerika'da çok oluyor bu. Silah elini alıyor, giriyorum. Kime rast gelirse 20, 30, 40, 50 kişi bir anda öldüren var ya. Şimdi bizim toplumda zaten ayetlerden, hadislerden, sohbetlerden, ilim meclisinden mahrum edilmiş. Ticilerle, filmlerle bilmem ne kafaları uyuşturulmuş. Mangurt haline getirilmeye çalışılan. Getirilmiş demiyorum, hakaret olmasın. Çalışılan. Görüyorsunuz dizilerin durmuş. Adam robot gibi böyle bakıyor. Çoluğun çocuğun yüzüne bakmıyor anasının babasının internete bakıyor ya. Hiç dünyada mısın, neredesin, böyle işaret yapıyorlar birbirine de, işte bana bak. Yan yana oturanların durumu bu. Bu insan kul hakkı düşünür mü? Ahiret düşünür mü? Azap düşünür mü? Öleyim de kurtulayım diyor ya. Zaten böyle bir ateist, deist bilmem ne, neydi belirsiz bir nesil yetiştirilirse, ondan sonra anam diyor, zaten diyor, dedem diyor, yaşlanmış evde diyor, yürüyemem, ödemiyor diyor, şuna bir bulaştırayım da diyor, ölsün kurtulsun, o da kurtulsun, biz de kurtulalım diyor. Bu mantıkta insanlar var. Toplumda bunu çoğunluk değil ama bu kafa gavurlarda olan, esasen kafirlere mahsus beyin, bize de virüsten daha tehlikelisi bu, virüsten beter bu kafa bulaşmaya başladı. Kimseye acımıyor. O bana acıdı mı diyor, o bana ne iyiliği var diyor, bilmem ne bilmem ne. Elhamdülillah toplumun ekseriyetinden İslam'ın bereketine bu duruma gelmedi. Ama getirilmeye çalışılıyor. Bu son 10-20 senede de bayağı bir mesafe alındı bu internet ve efendim işte özellikle tabii internet, kanalların, televizyon kanallarının çoğalması da buna sebebiyet verdi ama internetten sonra hepten ayağa düştü, ele düştü yani. Millete Allah'ı anlatmasa, ahirete anlatmasa, sen şimdi ölüp de kurtulacak mısın? Kendin intihar edersen kurtulacak mısın? Pirinin ölümüne sebep olsan kurtulacak mısın yani? O da öldü, sen de öldün. Millet zaten öyle insanlar var ki canından bezmiş. Ölmeye yararıyor da intiharı beceremiyor. Böyle de bir kafa var. Ne güzel. Çin'de yaptılar işte. Gidiyor onun arkasından öksürüyor, gidiyor orada tüymeleri tarıyor bilmem ne, herkese bulaştırayım diye. Allah Teala ne buyuruyor? Habibine duyuruyor. Ama ilim meclisleri kurulmuyor. Millet ilimden, dinden, ayetten, hadisten uzaklaşmış. Ahirette ebedi cehennem var, ebedi azap var. Kafir ölenlere, imanı kurtaran da günaha kadar yanmak var. Bu gibi günahlar büyük tehlikeler. Nerede? Şimdi ne buyuruyor hadis-i şerifte? İzâ vekâ't tâûn bi'arz feleyse min ahadin yemküsü fî beledî ve firvân fî beytî sâbiran mühtesiben ya'lemu ennehu lâ yusîbu illâ mâ keteballâhu lehu illâ kütübelu misve ecri şehîdin. Dün de okuduk. Bugün de hemen bir risale hazırlıyoruz. Yani inşallah bu tabii veba salgınla bulaşacaklar. Hangisi günahlardan oluyor, hangi sebeplerden oluyor? İşte geçmiş ümmetlere azap ediyor, hangi ümmetlerin başına neler geldi? Çok ilgiyle okuyacağınız ayet-i kerimelerin tefsirlerinde zikreden Beni İsrail'den vesaire ümmetlerden efendim sebebi nüzüller yani. Kıssa manasında da konuşmuyorum. Sebebi nüzüller yani. Ayetleri izah eden efendim kıssalar. Bunlar yazmaya çalıştık. Biraz hazırlıyoruz işte birkaç güne. İnşallah toparlarız. Tabii dualarla beraber. Ama adım alay ediyor. Dokmalarla diyor, dualarla diyor, beli şey mi olur diyor. İşçi efendimi, yahu kardeşim biz zaten sebepleri en başta konuşan adamız. En başta sebepler. Allah-u Teala ve hudû hidrakum tedbirinizi alın buyuruyor. Ve lâ tülkû biyetik millet tehlike. Kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Habibi sallallahu aleyhi ve sellem çıkmayın buyuruyor. Bak evinde durursa diyor, şehrinden durursa diyor, başka tarafa bulaşmaz. Şimdi zaten bütün dünya bir şehir oldu. Adam Çin'den çıkan buraya geldi. İtalya'ya gitti. Amerika'ya gitti. Kıtaları açtı gitti. Çünkü neden? Pazarlar, sokaklar yanaştı. Bunun da bir belası da bu. Çünkü bir gün içinde Türkiye'ye bütün dünyadan adam geliyor. Buradan bütün dünyaya adam transfer oluyor. Her türlü vasıtalarla uçaklar zaten daha da bu işi hızlandırdı. Bu da tabii mikropların yayılmasına sebep oldu. Sebep olarak görürsek bu sebep oluyor tabii ki. İlk başta kimde çıktı, neden çıktı? Adamın dediği gibi şuradan birisi diyor bir de sövüyor tabii. Gavura da olsa sövülmez tabii. Ulan diyor efendim diyor gitti yarasa yedi diyor. Bütün milleti batırdı bitirdi diyor. Gitti diyor. Kuru fasulyeyi yemedi mi diyor bilmem ne. Ona sövüyor, ona sövüyor bilmem ne. Klip çeken çekene. Şimdi efendim kimisi Karadeniz ağzıyla kimisi bilmem ne. Şimdi her tarafa bulaşması an mesele. Yani an meselesi her tarafa bulaşıyor zaten. Bulaştı zaten. Dünyanın her yerine bulaştı şu anda. Afrika'dan bir haber gelmiyor. Afrika'da hayat eseri yok ki. Yani kit yok. Tahlil yok, bir şey yok. Millet zaten sürüşle bereket ölüyor. Açlıktan ölüyor. Günde 25 bin, 30 bin, 40 bin kıtada. Açlıktan ölüyor zaten. Dolayısıyla yani orada kimsenin işi yok diye gitmiyorsa onu bilmiyorum da. Orada ölüm haberi gelmemesi, efendim bunu oraya bulaşmadığı anlamda da gelmiyor. Ama Mevla böyle bir bela ve azap bu ümmete gönderdi. Bunun kafir de var içinde, Müslüman da var içinde. Ne Müslümanın ne kabahati var. Ben abdest alıyorum, kuşul alıyorum, bu kadar temizliğe dikkat ediyorum, taharet yapıyorum. Adam efendim altını yıkamaktan aciz, her yere bulaştırıyorlar. Onlar yüzünden biz de ölüyoruz. Kardeşim, işte hadis-i şerif tabi masiyetler zuhur ettiği zaman diyor. İzâ zâhretil masî. Bazı rivayetlerde onları değiştirmezlerse, müdahale etmezlerse, iyiliği emretmezler, kötülüklerini etmezlerse de var. Ammeumullah büyük abi. Allah toptanın belasını verir. Ümmü Seleme annemizden radıyallahu anh'a bu hadis-i şerif rivayet ediliyor. Kütüb-i Sitte hadislerinden. Annemiz soruyor. O zaman hiç mi iyi adam kalmayacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İyi adam kalmaz olur mu? Kalacak. Peki onlara niye vuracak? Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme yani yubasu kullu abdin ala niyeti. Bu Sahih Müslim'de. Herkes niyetine göre diriltilecek. Azap gelirse toptan gelir. Bela gelirse, mikrop gelirse şimdi alimdir, evliyadır, hocadır, şeyhtir ayırır mı? Ayırmaz. Hepsine gelir ama diriltilmeleri nasıl olur? Yarın ahirette sümme yubasumullah ila rıdvani. Allah onları rızasına gönderir, kavuşturur. Bu tarafa azabına kavuşturur. Kafir için, münafık için dünyada da azap, ahirette de azap. Müslüman için dünyada günahlarına kefaret, temizlik, şehadet, şehit olma vesilesi. Müjdesi çok. O kadar müjde var. Yarın ahirette diyor bu bulaşıcı hastalıklardan şehit olanlar kesin hadis-i şerif. Memem mate fitta'un fehve şehidün. Ondan sonra. Kütüb-i Sitte hadislerinde var, Kütüb-i Sitte var. Ta'un'da ölen veba, kolera, korona neyse. Bunların hepsi bulaşıcı hastalıklar. Genel belalar, umumi ölümler. Bunda ölen şehittir diyor hadis-i şerifte. Yarın ahirette Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçiyor bu hadis-i şerifler. Kaynaklarını yazdım. Mahşere çıktıkları zaman ishalden ölen de şehit, işte efendim dün anlattığım birçok şehitlik vesile, göçük altında ölen şehit, efendim ben yemut tahtel hedmi fehu şehidun, el gariku şehidun, el hariku şehidun, işte yangında ölen, boğularak ölen, işte efendim göçük altında kalan birçok sayılıyor madde madde hadis-i şeriflerde. Bu usta müstakil risaleler var. Fakat bu bulaşıcı hastalıktan şehit olana çıkıyor mahşer günde. Ne diyecekler? Diyorlar ki, nehr-i şühede meleklere, biz gerçek şehitleriz diyorlar. Melekler de diyorlar ki, siz yani mağarake şehidi, harp şehidi değilsiniz. Çünkü melekler onların vasıflarıyla, alametleriyle, amellerinin nurlarıyla tanıyorlar. O zaman melekler Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar. Ya Rabbi bunlar gerçek şehit muamelesi yapmasını istiyorlar. Diğer şehitler de faziletleri var. Hükmî şehit onlar, hükmî. Hükmî ne demek? Mesela onların cenazelerini yıkamak lazım, kefenlemek lazım, cenazeler kılınması lazım. Öbür şehitlerde hiç kanını yıkamadan, elbisesini üzerine çıkartmadan defnediyorsun mesela. Hakiki şehit, mağareki harp şehitleri. Bunlar diyorlar ki biz hakiki şehidiz. O zaman Allah-u Teala buyuruyor ki, bakın bakalım, hakiki şehitseler kanlarından, efendim, kanları üzerlerinden fışkıran kanları mis gibi kokması lazım. Misk. Türkçe'de mis diyorsunuz da bunun Arapçası misk. K var sonunda. Misk gibi kokması lazım. Eğer yaralarından kan akıyor da kanları misk kokuyorsa hakiki şehittirler. Diğer faziletli ölümler, işte efendim Seyyidül İstiğfar'ı okuyan, Haşr'ın sonunu okuyan, işte efendim Cuma gecesi ölen Cuma günü vesaire. Çok müjdeler var. Ama onların hiçbirinde kanları mis kokmuyor. Mahşerde bir tek harpte Allah yolunda cihatta ölenle bir de bulaşıcı hastalıktan ölenlerin kanları, ikisinin, iki grubun kanları bir tek. Anladın mı? Böyle sıfır RH negatif pozitife göre bakmıyorlar melekler. Kanın mis kokuyor mu kokmuyor mu ona bakıyorlar. Bir tek bulaşıcı hastalıktan ölenlerin kanları mis kokuyor. Yarın ahirette. Bu kadar bu bulaşıcı hastalıktan ölene İslamiyet efendim müjdeler vaat etmiş. Allah ve Resulü. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar şaka işler midir? Değil. Ama kardeşim bir memlekette vuku bulursa diyor sabredecek. Şehrinden çıkmayacak. Şimdi zaten şehirden şehire kol geziyor. Ve ondan sonra evinde bekleyecek. Ahmed İbn Hanbel'in rivayetinde fehim küsü fi beyti. Evinde diyor. İşte karantina bu. Ama Allah'tan razı gelecek. Sabrına sabredecek. Efendim Muaz İbni Cebel gibi radıyallahu anh. Ebu Ubeyd'in Cerrah gibi radıyallahu anh. Bütün bunlar veba salgında öldüler. Ambas Dağı'nda. Muaz İbni Cebel Hazretleri'nin oğlu kendine evvel öldü. Bu veba öyle bir şey değil ki. Böyle ailecek beklersin birbirinin ölümünü peş peşe ölürler. Şu anda da diyorlar ki karı kocaysa virüsü alan şu anda da ekseri aynı gün ölüyorlar diye geçen gördüm böyle haberleri. Misal, iki oğlu kendinden evvel vefat etti. İki hanımı kendinden evvel vefat etti. Ama Allah'tan razıdırlar, kadere teslimdirler. Alan o, veren o. Kaçmanın ne faydası var? İşte biz veba salgınından kaçalım diyenlere Allah Teala ne buyurdu? Mutu, ölün bakalım. Bir sene veba salgını oldu. Daverdan diye bir kasabada. Efendim, Irak'ın Vasıt şehrine yakın bu kasaba. Ondan sonra maddi imkanları olanlar çıktılar, temiz havalı yerlere gittiler. Fakirleri kaldılar. Fakirlerin de çoğu orada öldüler. Ondan sonra fakirler dediler ki, bak görüyor musun? Onlar veba salgın geçince zenginler memleketlerine döndüler. Beni İsrail'de bu adet idi. Salgın olunca zenginler çıkar gider, canlarını kurtarma, fakirler kalır ölürler. Ya yani vebanın bulunduğu yerden çıkamıyorlar falan. Ya maddi imkana bağlı ya birçok şey. O zaman da öyle, o zaman dünyanın düzeni değişmemişti. Bu sefer o şeyler memlekette bulunup da yakınlarını kaybedenler dediler ki, bak biz yanlış ettik. Arkadaşlarımız çıktılar, bak firesiz geri döndüler. Biz burada kaldık, bekledik, bak ne hale geldik. Çoğumuz kırıldık, geçtik, çoğumuz yakın sevdiklerimizi kaybettik. Bir daha böyle bir salgın hastalık vuku bulursa hepimiz çıkacağız bir daha. Ölümden, ölüm olmayan bir araziye gideceğiz. Ölüm olmayan, nerede var ölüm olmayan? Allah'ın toprağındaysan, Allah'ın mülkünde her yerde ölüm var. Hem Allah'ın mülkünden dışarı başkasının mülkü varsa ölümsüz bir yer, oraya gidersin. Hakikaten seneye tekrar tamam tekerrür etti, avdet etti. Zenginler yine çıktılar gittiler. Bunu Taberi tefsirinde de yazıyor bu ayet. Bakara suresine ayeti bu. Elem tera illellezine haracu min diyari ve uluf. Binlerce, bazı rivayetlere göre 4000, bazı rivayet 9000. Haderal mevt, ölümden kaçarak çıktılar. İkinci sene hepsi birden çıktılar. Zengin, fakir. Adam dedi ki burada kalıp öleceğim artık ne imkanım varsa seferber edeyim çıkayım gideyim. Bunlar nereye gidiyorsa ben de orada kurtulurum. Fakalelehumullah. Allah onlara dedi ki vadinin bir tarafına geldiler. Bu taraftan bir melek, o taraftan bir melek. Mutu! Hepiniz ölün bakalım. Bir nida geldi ölün diye. E Allah'tan ölün diye nida gelince senin yaşama imkanın var mı ya? Allah adamı öldürmek istediği zaman virüse ne hacet, mikroba ne hacet, kansere ne hacet, kalp krizine ne hacet yani. Zaten mutu sesine herkesin kalbini çatlatabilir. Şu anda bir sayha, bir nara gelse, Cibril Emin dünyanın üzerinden bir nara baksa, Yasin'de de geçiyor. Bütün birçok helak edilen kavmin helak sebebi neydi? İnkânetillâ sayhaten vâhideten feydâm hamidün diyor Yasin'de. Bir narayla. Nara ne demek biliyorsun? Türkçeleşmiş. Yani Türkçe yani de şu andaki yeni nesil bilmiyorum nara dediğimi ne anlıyor. Bir gürültülü ses hepsi birden feydam hamidün sönmüş efendim külleri ortalığa savrulmuş şekilde devrildi düştüler. Hani yanan ateşte bir canlılık eseri oluyor ya şeyler çıkıyor. Enerjisi çıkıyor, işte lavları çıkıyor falan. Sönünce ne oluyor? Hiçbir eser çıkıyor mu? Külden. Ya işte canları çıktı, küle döndü yani. Kül gibi söndüler. Yani içindeki ruh çıkınca, enerji çıkınca senden oluyorsun kül. Bir Cebrail Aleyhisselam'ın narasıyla, öyle bir gür sesiyle şu anda bütün dünyanın üzerinden, dünyanın üzeri neresi? Bütün dünya, güneş... Bütün dünyaya vuruyor. Ay bütün dünyaya vuruyor. Anladın mı? E Cebrail Aleyhisselam nerede? Ta arşta. Ay nerede? Şurada. Daha yukarıda. Cebrail Aleyhisselam bir bağırsa bütün dünyayı öldürebilir. Onun için fekale lehumul Allah onlara dedi diyor. Tabii Allah'ın kelamını işitmediler de melek vasıtasıyla. Çünkü Allah'ın kelamını Musa Aleyhisselam işitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işitti. O özel peygambere mahsus. Mutu. Ölüm bakalım dedi. Hepsi bir anda öldüler. Hani ne oldu? Hani kaçıyordun? Ölümsüz bir yere gidiyordun. Mikropsuz bir yer arıyordun. Temiz havada ölmeyecektin hani. Sana çıkma demişler. Çıkma. Evinde dur, evinde dur. Ne kadar az gezersen o kadar hissen uzak durursun. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Allah Allah. El farru min at-taun kel farri fi zahfi. Veba mikrobundan kaçayım diye başka taraflara bulaştıran, öyle şimdi kaçıyorum derken senin olduğun yerde var, sen taşıyıcısan, harpten kaçan gibidir. Harpten kaçmak nedir? İşteni bu seb'al mubikat. Yedi ocakları batıran, helak edici yedi günahtan sakının. Yedi günah ekberul kebair, büyüklerin en büyükleridir. Onlardan biri nedir? Ve tevelli yevme zahfi. Harpten kaçmak, Müslümanların ordusunu bozguna uğramasına sebep olmak. Bak aynen ve salgın olan yerden taşıyıcılık şey yapıyorsun, yapmıyorsun. Onu bilmiyorsun ki. Bilmediğin için sana yerinde dur diyorlar. Sen durmadığın vakitte ne oluyor? Harpten kaçan gibidir diyor. Ne demek bu? En büyük günahlardan, kebair günahlardan birini işlemiş olsun. Ne gibi? İçki içmek gibi, zina yapmak gibi. Sen bunu hafife mi alıyorsun? Ondan sonra ne buyuruyor? Es-sabiru fi kes-sabiri es-sabiru fi't-tan kes-sabiri fi'z-zahfi. Harpte sebat edip Müslümanların ordusunu bozguna uğratmamak için sebat eden ne kadar sevap alıyorsa, evinde oturan, etrafa dolanmayan aynı ecre nail olur buyuruyor. Sanki sağa sola gitmek için ölümden mi kurtulacak? İşte ölümden kurtulmak için çıkanlara efendim ne buyurdu Allah Teala? Ölüm bakalım. Sümme ahyam, sonra onları diritti. Aa. Ayet bu ayet. Nasıl diritti? Nasıl oldu bu? Teferruatıyla yazdık kitapta. Şimdi ders her şeyi anlatma müteammil değil vakitlerimiz. Benim de nefesim, benim de sağlığım. Efendim şimdi yarın değil öbür gece yine Miraç gece. Bu gece ibadetlerimiz var. İnşallah dualar yaparız cuma gecesi. Pazara bağlayan gece 27. gece. Yani önümüzde sohbetlere devam etmemiz için biraz idareli gidelim. İnşallah. Nefesimizi de çok tüketirsek efendim devamlı sohbet edemeyiz. Okursunuz, ben size havale edeceğim kitaba. Allah Teala onları diritti. Niye diritti? Ecelleri geldiyse diriltilmeyeceklerdi. Ecelleri gelmediyse ecellerinden evvel nasıl öldüler? Acayip bir incelikler var. Ya diritti. İnnallâhe lezî fadlun alennâs velâkin ekseren nâs lâ yeşkurûn. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkârdır. Çok fazl-ı kerem sahibidir. Yani bu ayetleri diyor size duyurmam, Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerin başına gelenleri size bildirmem, Habibin vasıtasıyla ona biat etmem, onun hadisler vasıtasıyla bunları bildirmesi öyle bir iyilik ki size. Şimdi dünyanın sonunda gelmişsiniz, efendim en kültürsüz, en cahil, hiçbir ümmetten, geçmişten, tarihten, hiçbir şeyden haberi olmayan kafirler sürüsü olacaktınız. Ama Kur'an vasıtasıyla, İslam vasıtasıyla size ben beyan etmedik bir şey bırakmadım. Lakin insanların çoğu Kur'an nimetine şükretmez. Hadis nimeti. Adam hadis inkar ediyor. Hadis-i şerifleri inkar eden adam iflah olur mu ya? Sünnet seni inkar eden, Kur'an-ı Hadden inkar eden, duanın tesirini inkar eden. Ya Tirmizi hadis, sahih hadis ya. İnnet dua vel bela le'atelican le'amil kıyam. Bela gökten inerken dua yerden çıkar. Kıyamete kadar çarpışırlar. Dua belayı sahibinin başına kondurmaz. Aynı ne gibi? Sen şimdi ne yapıyorsun? Sınırları ne yerleştiriyorsun? Ne diyorsun işte onlarla da? Füze kapan şeyler. İşte dışarıdan bir tehlike geldiği zaman senin burada efendim bir şey konuşlandırıyorsun. O ne yapıyor? Ta efendim Rusya'nın attığı, Esed'in attığı diyelim, Yunan'ın atacağı Allah muhafaza bir şeye karşı bombaya veyahut da işte ne bileyim işte füze bilmem nesi onu hemen havada kapıyor, buraya indirmiyor. Eski tabirle siperi sahika diyoruz, paratonel vazifesi görüyor. Değil mi? Dua aynı. Allah'ın belasını ancak Allah'a yapılan dua. Allah'a yapılan dua. Çünkü belayı da Allah yaratıyor, gönderiyor. Adam başına dua da Allah'a ulaşıyor. Tamam mı? Dua da Mevla'ya ulaşıyor. Mevla'ya ulaştığı vakitte duanı et-dua'u silahül mü'min. Hadis-i şerif. Dua müminin silahıdır. Biz de bugün de dualar yazıyoruz. Şimdi kitapta topluyoruz, yazıyoruz. Niçin? Allah demek için. Mübarek adam. Mevla sana niye bela veriyor? Sıkışmadan Allah deseydin, sıkışınca Mevla sana imdad ederdi. Yunus Aleyhisselam'a balığın karnında yetiştiği gibi. Çünkü o evvelden beri tesbihe devam ediyor. Sen şimdi başın sıkışınca başladın zikretmeye, tesbih etme. İşte inşallah Firavun gibi alâne şimdi mi geldin, şimdi mi Allah demeye başladın demezler bize inşallah. Çünkü biz evvelden beri Allah diyenlerdeniz. Beni dinleyen sizler için de aynı şeyleri düşünüyorum. Tabii herkes aynı huzurla, aynı huşuyla, aynı şuurla zikredemeyebilir. Fazla vakit veren var, veremeyen var ama mesele ihlastır. Allah için şirk koşmadan sırf Allah'a yalvarabilmektir. Ya bunu yaptıktan sonra dualar Mevla'ya, Mevla'nın kabul makamına yükseliyor. Mevla'nın da kendinden münezzeh. Kabul makamı göklerdedir. Tamam. Onun için ile yas'adül kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'u. Kelime-i tayyibe, mübarek zikirler, la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minel zalimin, seyyidül istiğfar, Allahümme ente rabbi duas, bismillahirrahmanirrahim. Bunlar işte size okuyun dediklerimiz, bunlar hepsi kelime-i tayyibe bunlar. Mübarek kelimeler bunlar. Bunların hepsi Mevla'nın kabul makamına yükseliyor. Şirk yoksa, nifak yoksa, yani Allah için okuyorsan. Zaten burada canın sıkışmış, kendini kurtarma diye okuyorsan kime ne riya yapacaksın? Riya mı kalmış yani? Herkes can havliğine düşmüş. Onun için ölümden kaçmak kar etseydi onlara kar edecekti. Mutu bir ölüm dedi tamam. Sonra niye diritti onları? Hangi peygamberin duasıyla diritti? Onlar yazmışım. Yani yazıyor, kitaplarda da yazıyor. Dün de size tavsiye ettim RF'den. Demek ki biz sabrederek, teslim olarak, sevabını Allah'tan bekleyerek, burada ekonomim bozulmuş olabilir, işe gidemiyorum olabilir, maaşım azalıyor olabilir. İşten de tabii bazılarını işten de çıkartıyorlar bazı işverenler, şuna buna, dükkana müşteri gelmiyor, adam kirasını ödemiyor. Bunun tabii çok, dün Tayyip Bey'in de dediği gibi ekonomik sonuçları olacak. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Bazı insanların, herkesin kenarında parası yok. Bir sene, iki sene işe gitmese rahat yiyecek, içecek kadar imkanı yok. Yani. Çoğu insanlarımızın yok. Hal böyle olunca herkes de çoğu insan çalışmaya muhtaç. Çoğu insan çalışmaya muhtaç. Burada büyük imtihan var kardeşim ya. Sen burada evinde oturduğun zaman, çıkamadığın zaman falan. Tabii ki sevabını Allah'tan beklersen, niyet edersen kazanırsın. Burada hastalık seni teğet geçer. Günahlarına kefaret olur. Evde beklediğin falan murabıt gibi, sınırda nöbet bekleyen gibi efendim ecru sevaba nail olursun. Ki o vaziyette mesela murabıtın, sınırda nöbet bekleyenin kıldığı iki rekat namaz, teheccüde kılınan, yani normal vakitte kıldığı namaz, teheccüde kılınandan eftal. Anladın mı? Efendi Hazretlerimiz öyle der. Ben bu hadis-i şerifi görünce, ne zaman askere beni celbedecekler, askere gideceğim diye, böyle efendim, o zamanlarda biliyorsunuz çocukların nüfuslarda, kayıtlarda da birkaç senede oynuyor. Şimdi 31'li yazılmış mesela, aslında 27'li. Bu sefer askere celp işte 31'e göre geliyor falan. Eskiden de böyle oluyordu ya köylerde. Böyle bekliyorum diyor. Çünkü neden? Yani Mescid-i Aksa'da kılınan 500 namaz, ondan sonra Ravza-i Mutahara'da kılınan 1000 namaz, sahih hadislere göre konuşuyorum. Diğer faziletli ameller babındaki hadislerde daha da fazla müjdeler var ama Mescid-i Aksa'da bir namaz kıldın, iki rekat, 500 katlanıyor. Mescid-i Nebevi'de Bukhari hadisi zaten. Salatun fi mescidi hada khayrun min elfi salatin fi masiva illel mescidel haram. Mescid-i Haram haricinde 1000 namaz. Tabi Mescid-i Nebevi'de 10.000 rivati de var. Mescid-i Haram'da 100.000 namaz. 100.000 namaz. Teheccüde kimsenin görmediği yerde uykunu feda ettin. O tatlı uykudan kalktın. Kimseye gösteriş yapmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Canlı yayın yapacak halin yok. Kalktım diye herkese. Efendim kılıyorsun teheccüde Allah ile kendi aranda. O milyon namaz. Milyon katlanıyor. Bak Kabe'de cüzün mescide Ömre'ye gidemedim, hacca gidemedim. Oradan geri kaldım buradan. Mübarek adam. Kalk teheccüde iki rekat kıl. Kabe'de kıldığından 10 kat, 20 kat fazla. Milyon namaz. Terhib-i Terhib hadislerinde de geçiyor bu Münziri'nin. Rahmetullahi aleyh. Asker ocağında kılınan namaz, asker ocağında kılınan namaz ondan da fazladır buyuruyor. Asker ocağında işte nöbet bekleyen, buna murabit da deniyor mesela. Murabit. Şimdi tabii ki düşman saldırırken bilmem ne, sen orayı cepheyi bırak da git nafile namaz kıl, nöbette git namaz kıl, silahı bırak demeyedik biz şimdi. Ama orada tabii sana da müsaade edilen dakikalar var, vakitler var da nöbet değişikliği oluyor. Oradan öbürü geliyor, seni yerine 10 dakika duruyor. Orada sen bir ihtiyacını gideriyorsun falan. İki rekat namaz kıldın. Onu diyoruz yani. Kabe'de kılınan 100.000, teheccüde kılınan 1.000.000, nöbette, yani asker ocağındaki vazifede kılınan, vatan millet vazifesinde kılınan ondan da fazla. Peki taunda, bulaşıcı hastalıklarda evinde durup sabredip, sevabını Allah'tan bekleyip iki rekat kılan ne oldu? Aynen efendim, nöbette, ribatta, çünkü sen de nöbet tutuyorsun. Neden? Şimdi ortalığa bulaştırmayayım, onu bunu karıştırmayayım diye, insanlara zararım olmasın diye kendini tutuyorsun. Burada maddi zarar elde ediyorsun. Ruhun sıkılıyor, bunalıma giriyorsun, her türlü efendim strese maruz kalıyorsun. Ama Allah için sabredersen, ölümden korku için değil, ölüm ecel geldi mi hiç başka bir sebeple gidersin yani. Başka bir sebeple gidersin. Hiç ona lüzum yok. Onun için sen orada Allah rızası için beklersen, hastalıktan ölürsen şehit ecri alıyorsun. Yok hastalıktan ölmezsen de, seni teğet geçerse bile sabredip evinde durduğun için murabıt sevabı alıyorsun. Murabıt ne demek? Nöbet tutan. İşte bak, orada kıldığın iki rekat teheccüdü de geçiyor, Kabe'yi de geçiyor, Ravza'yı da geçiyor, Kudüs'ü de geçiyor. Sen ne anlamaya çalışıyorsun? Allah Teala adama boşuna sıkıntı çektirir mi? Bir kuluna boşuna bela verir mi ya? Eski ümmetlere azap idi. Bizim ümmete rahmet oldu. Bukhari hadisinde Ayşe anamız sordu. Dedim ya Resulallah, bu taundan, bulaşıcı vebadan, bu hastalıklarından bana haber verir misin? Bu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne azâben. Alâmen kâne kablekum. Sizden önceki ümmetlere azap idi. Velakin cealehallahu rahmeten ve şehadeten li ümmeti. Allah benim ümmetim için rahmet vesilesi, acıma eseri, mağfiret vesilesi, günahlar kefaret sebebi ve şehitlik makamını yükseltecek bir faziletli amel yaptı bunu. Zaten ecel geldikten sonra Sağlıklı da ölecek. Hastalıklı da ölecek. Durup dururken de adam gelecek, sana vuracak, çatacak, seni öldürecek. Hiç kimsenin, bu kadar insan her gün, şimdi biraz tabii o ölümler azalmıştır. Sokaklara çıkan azaldığı için. Kenarda dururken geliyor, araba bindiriyor ona. Durakta bekleyenlere kaç defa araba bindiriyor, kaç kişi öldürüyor. Adam altta tüm düz yolunda durup gidiyor. Üstten, viyadükten adam düşüyor onun üstüne. Yani şey, kamyon düşüyor üstüne falan. Şimdi bunlar her gün dünya kadar haberlerde geçiyordu. Bu ara çok, şimdi geçmiyor. Çünkü ne nereye? Lokantalar, şehir yerler sinek avlıyor. Taksim'e bakıyor. Aa, cıvıl cıvıl olmasa Taksim'de kimse yok. Nişantaş'ta kimse yok. Onun için eceli gelene mikrobal üzüm yok. Allah'a emanet, müt buyursa öl gittin. Azrail Aleyhisselam gönderse bir sebeple seni alır. Ama eceli gelmeyen zaten istese de ölemiyor ki. İstese de ölemiyor. Adam kendini intihar edeyim diye yapmadığını bırakmıyor. Yine kurtarılıyor. Ya bırakın kurtarmayın beni kardeşim. Adam yine yaşıyor. Kaç tane böyle intihar teşebbüsünden sonra yıllardır yaşayanı var. Adam hakikaten ölmek istediği halde öldüremedi kendini. Çünkü ölümü yaratan Allah. Yaratmasan ölmez ki. Sen sabret, ihtisab et, sevabını Allah'tan bekle, denilenleri yap. Elini yıkaman da sevap, yüzünü yıkaman da sevap, banyo yapman da sevap, elbiseni değiştirmen de sevap. Hepsi neden? Allah'ın Resulü'nün emri, tedbir alıyorsun. Tedbire riayet eden Allah'ın takdirini değiştirmez ama Allah-u Teala sana ondan dolayı ecir ve sevap yazar. Nasıl ki namaz kılmayı farz etti, tedbir almayı da farz etti. Sen şimdi namaz kılmasan günahkar olmuyor musun? Ve huzû hicrakum ayetinden ne farkı var? Kıymus salate, beş vakit namazı hakkıyla kılın. Burada da huzû hicrakum, tedbirinizi alın. Ve lâ tülkû beydik bilet tehlike, ellerinizle kendinizi tehlikeye salmayın. Bu ayetlerle zekat emrinin, hac emrinin ne farkı var? Bunlar vücub için. Her ayetteki emir vücub için olmaz. Ama bunlar vücub için. Yani farz kılıyor bu vazifeleri. Bundan dolayı kazanan kazanacak, kaybeden kaybedecek. Emir tutan, söz dinleyen, efendim Allah Resulü'nü dinleyen, yöneticileri dinleyen, çünkü yöneticiler bizim iyiliğimiz için, Sağlık Bakanlığı olsun, efendim Reis-i Cumhurluk makamı olsun, bütün bunlar memleketin afatlardan korunması için tedbirler açıklıyorlar. Bunlara riayet eden Allah'ın rızası için, Allah'tan sevap umuduyla yaparsa mutlaka kazanacak. Asla ecri vâyi olmayacak. Şimdi önümüzde efendim Miraç şeyinde bir dergi getirmişsiniz. Şeyin faziletli ameller babında, çünkü yarın sohbet yok ama cumartesi pazara bağlayan gece 27. gece hadis-i şerifte buyuruluyor ki, yani o gece de anlatabilirim. Ama şimdi biz cumartesi gecesinin sohbetini kaçırmayalım. Zaten camilere gidemeyeceğiz. Cemaatlerle bir araya gelemeyeceğiz. Onun için aman sohbeti kaçırmayalım. Bugün işte biraz yine 8.30 dedik, şey yapamadık ama herhalde bu yatsı namazında kıldığımız zaman 9 oluyor yani. 9 gibi şey yapalım. Bugün de öyle gitti 9'a doğru. Çünkü toparlanamadık. Kitap bakacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız derken. Efendim, sabahtan beri de ikindiye kadar da ders çalıştım. Onun için saat 9 gibi inşallah ezan okunur okunmaz namazlarımızı kılarız. Gece namazlarımızı zaten geceye tehir ederiz. Geceler çok kısalmadı, yine uzundurlar. Zaten ertesi güne pazardır, çalışanların bile tatil günüdür. Bu itibarla cumartesi pazara bağlayan geceye rastlaması çalışanlar açısından büyük bir nimet olmuştur. 27. gecenin fazileti ne buyurur? İnne fî racebe yevmen ve leyleten Beyhakî fezâilül evkatta bu hadis-i şerifi zikrediyor. İmam Beyhakî büyük muhaddistir. Şüphesiz Recep ayında bir gece var, bir de gün var. Bu gecenin kıyamı ibadetle geçirilmesi yâdilü kıyâme miyeti senetin, o sıyâmu yâdilü sıyâme miyeti senetin gecesinin ibadeti 100 senelik ibadete denktir. Baba acayip bir şey. Kadir gecesi kaç sene? 83 sene 4 ay. 83 sene 4 ay. Miraç gecesindeki ibadet kaç seneye denktir? 100 seneye diyor. Eşen şimdi onun hakkında ayet var, bunun hakkında hadis var. Ne farkı var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafasına göre bu geceyi ibadetle geçiren 100 senelik ibadet yazılır diyemez ki. Ayet de vahiy, hadis de vahiy. Farkı nedir? Ayet namazda kıraat yerine geçiyor, hadis namazda tilavet yerine geçmiyor. Bu kadar. Bak Kadir gecesine bu kadar meraklıyız değil mi? Tabii meraklı olacağız. Hep onun peşine düşeceğiz. Hayatımızın gayesi o ya. Leyletül Kadir hayrun min elf şehr. Bin aydan hayırlı. Bin ay 83 sene 4 aya tekabül ediyor. Miraç gecesi kıyam. İlim meclisinde bulunmak. Ben saat hadis okuyacağım. Bu ilim meclisinde sohbeti dinlemek. Hodoru meclisi ilim. Artık ne yapıyor? Radyodan televizyona gelin diye çağırıyorduk. Erkekleri, kadınları çağıramıyorduk. Fatih'teki yerimize. Yerimiz yok diye. Ama şimdilik de Lale Gül FM, Lale Gül TV vasıtasıyla cumartesi, pazara bağlayan gece sohbete hazır olalım. Beynimizi de buna hazır edelim. Ondan sonra bir ilim meclisine bulunmak. Şimdi madem yan yana oturamıyoruz, bir araya gelip cemaatle kılamıyoruz. Şimdi herkes aynı yayını dinlemek suretiyle ilim meclisine niyet edecek. 1000 rekat nafile namazdan eftal. 1000 rekat. Ve iyâdet elf meriz. 1000 hasta ziyaretinden üstün. Ve şuhud elf cenaze. 1000 cenazede bulunmaktan üstün. Halbuki bir cenaze namazını kılmak Müslümanın. Uhud dağı kadar sevap var. Mezarı da gidersen, defninde bulunursan iki Uhud dağı kadar. Uhud dağı ne demek? Bir adamın mizanına bir Uhud dağı kadar sevap konsa bütün günahları sildirir indirir aşağı. Bu sahih hadis Buhari'de bu. Öbür demin anlattığım bir rekattan eftal. Bu İbn-i Mace'de 100 rekat olarak geçiyor. İmam Gazali Hiyas'da 1000 rekat olarak geçiyor. Tergib-i Teriplerde geçiyor bu hadiste. Onun için Miraç gecesi bizim yapacağımız en faziletli amel sohbet dinlemek, ilim meclisi. Biz burada ilim meclisi kuruyoruz. Film meclisi değil burası. Onun için saat 9'da inşallah ayet hadis okumaya başlayacağız. Yani şeye niyet ettim, çok Miraç anlattım size. Eski Miraçlarımı arkadaşlar uzun uzun anlattığım Miraç derslerini televizyondan koysunlar. Gününde, gecesinde, benim sohbetimden öncesinde, badesinde, sonrasında, mabadinde koysunlar. Ama ben bu şey dersim kalmıştı. Onu da bitirebilecek miyim bilmiyorum. Belki ondan sonraki Perşembe'de saksa bile onu bir bitirelim. Ta evvelki derslerimizde Mekaletül Kutsiye. Kutsi vaazlar. Kutsi vaazlar değil de Kutsi kelamlar diyeyim. Kutsi vaazlar diye başka bir kitabım var. O ayrı. İmam Gazali'nin 40 mevazı Kutsi vaazlar. Mevlatihan geçmiş kütübü Sabıkayı Münzelesi'nden. O kitapla karıştırılmasın. Mekale-i Kutsiye. Miraç gecesinde Allah-u Teala'nın Habibi'yle muhaverede bulunduğu, mükalemede bulunduğu bir rivayet 70 bin, bir rivayet 90 bin kelam var. Mevlid'de bile Süleyman Çelebi Hazretleri bundan beyan ediyor. Yani 70 bin kelam diyor ya. 70 bin. Bunlardan bazıları hadisi kutsi yoluyla bize ulaşmış. Ebu Ömer Osman bin Muhammed el-Belhi Hazretleri bunlardan bazılarını efendim hadisi kutsi olarak ya Ahmet ya Ahmet diye Efendimiz'e yaptığı Mevlamız'ın hitaplarıyla ben bunu birkaç dersler yaptım herhalde. 3-4 ders belki yaptım. Onlar şeyde toplanacak. Ne onun adı? Bizim sitede toplandı mı bilmiyorum. Toplanacak. Gerileri de bir eklenecek. Bu derste bitirelim de işte ölmeden evvel biraz eserler bırakalım işte. Onun için Mekale-i Kutsiye, Miraç gecesi Mevla'nın Habibine buyurdu. Hiç duymadığınız. Şu evvelcekiler çok tekrar olmuştur. Ama hiç duymadığınız kelamlardan arta kalan dersimiz. Arta kalan dersimizi yaparız inşallah. Feyizleniriz, nurlara gark oluruz, bereketleniriz. Ruhani miraçlar cümlemize nasip olur. İnşallah rahman. Onun için ilim meclisinde bulun. 1000 rekat baş edemeyiz kılmakla. 100 bile kılamıyoruz bir gecede. 1000 rekat kılmaktan eftal olan amel neymiş? Eftal olan amel, efendim, bir ilim meclisinde bulunmakmış. Biz de ona niyet ediyoruz şimdi. İnşallah. Ertesi gün pazarda oruca niyet edilecek. Recep'te bir gün ve bir gece var. Gecesi 100 senenin kıyamına, ihyasına denk olur. Gündüzü 100 senenin orucuna denk olur. O da vehiye li selâsin bekîne min recebe. Recep'in bitmesine 3 kaladır diyor. Yani 27. gece ve günü olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla aylar 29'da çekebiliyor İslam'a göre ama tabii o 30'a göre 3 kala olmuş oluyor. Yani şimdi her senenin 29'u çeker, Recep 30'u çeker, ona göre konuşmuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Recep'in bitmesine 3 kaladır. Normalde 30'a göre ay, çünkü o İslam'a göre ay 28 olmaz, 31 olmaz. Kökteki ay mutlaka ya 29'dur ya 30'dur. Ama Şubat 28 olur, işte bilmem Mart 31 olur bilmem ne. Onlar miladi hesaptaki aylar. Yani gökteki aylarda 28 de yoktur, 31 de yoktur. Onun için bitmesine 3 kaladır. Yani Recep'in 27. gecesidir ve günüdür buyuruyor. Bu çok büyük bir gecedir. Miraç gecesi kadar, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında en faziletli gece hangisidir? Efendimiz hakkında. Bizim hakkımızda Kadir gecesi diyelim, çok sevap alıyoruz. Veyahut Mevlid gecesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmasaydı biz Müslüman olamazdık, cehenneme odun olurduk. Onu konuşmuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi şahsı hakkında en faziletli gece hangisidir? Miraç'tır. Kadir'den üstün. Çünkü neden? O gece Allah-u Teala'nın cemalini gördü. Allah-u Teala'nın cemalini müşahede ettiği bir vakitten, zaman diliminden onun hakkında daha faziletli ne olabilir? Onun için hem onun Allah-u Teala'ya vasıl olması, cemali ba kemali müşahede etmesi, kelamını, makale-i kutsiyelerini, makalat-ı kutsiyelerini işitmesi, ona ihtifal edeceğiz, kutlamış olacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o faziletli anlarının Efendimiz'e bize tabii çok getirileri oldu, çok kazançları, çok karları, ne ilimler geldi, din geldi bize oradan. Beş vakit namaz bile oradan geldi bize. Onun için arşın hazinelerinden, arşın altından hazinelerden, Amener Resulü o gece geldi bize, Vadduha o gece geldi bize bir kısım itibariyle, ne müjdeli ayetler geldi bize ya, Fatiha oradan geldi bize. Ondan sonra Fatiha'nın birkaç nüzülü var tabii, bir kere de Miraç'tan geldi. Ondan sonra Atel Kürsi oradan geldi bize. Allah Allah. Atel Kürsi olmasa biz neyle muhafaza olacaktık? Köklerden yerlerden ağır gelir. Bir Atel Kürsi. Onun için çok kazanacağız inşallah. Miraç gecemizi şimdiden beyin olarak hazırlanalım. Miraç gecemizin ihtifaline, kutlamasına ve sohbetine. Ben de inşallah size efendim faziletli bir sohbet yapmaya muvaffak olurum diye siz de bana duacı olun. Şimdi Dürr-ü Mektum kasidesini mübarek gecede okuyalım beraber. Bir de peşine Cuma gecesi dualar reddolunmaz. Onun için Şeyh Muhammed Ebu Bekir Molla el-Ahsai Hazretleri'nin geçmiş büyüklerimizdendir bu yani. Şimdiki Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri'nin de hocalarının gerideki silsiledeki şeyhlerindendir. Bu zat Mevlana Halid'in halifelerinden efendim manevi feyizler almış. Onun da uzun bir duası var. Onu yayınlamıştım size. Belki okuyabilmediniz, Arapça bilmeyenleriniz çok. Bari dua edelim. Bu vebanın kalkması için, bu belanın kalkması için, hayırlı haberler almamız için inşallah Rahman. Öyle Dürr-ü Meknun'u mu okuyalım, yoksa bunu bu dua okuyalım. Ondan evvel Yücel Çelik Bilek kardeşimiz bugün vefat etti. Yani belki dün etti, bilmiyorum. Bugün vefat haberi bize ulaştı. Ben tabii evden çıkamadığım için cenazesine iştirak edemedim. Beykoz Belediye Başkanımız idi. Ta Erbakan Hoca zamanından, ondan sonra külliyenin açık olduğu, buraların efendim işte yüz binlerce insanlarla dolup taştığı, vadilerden duman çıktığı zamanlardan beri efendim tanıştığımız, görüştüğümüz, bizde de ziyaretlere geçmiş olsunlara, taziyelere hep gelirdi kendisi de. Sonra kanser oldu. Birkaç zamandır da hastalıkla tabii ağrılar, sancılar çekti. Bu da çok önemli bir şey. Memate meridan, mate şehiden. Şimdi hasta olmadan pat diye ölen başka, bir de hastalık çekip bedeni zayıflayan başka. Hasta ölen şehit olarak ölür diyor. Bu hasta olarak ölmenin de çok müjdeleri var. Tabii kaç senelik kanser çekti, beyin tümörü çekti. Onun için günahlarına kefaret olmuştur ve şehitlik makam kazanmıştır diye hadis-i şeriflere dayanarak Müslüman bir kardeşimiz, namazında, abdestinde bir kardeşimiz olduğu için böyle kendisine hüsnü zanda bulunuyoruz. Kederli ailesine sabrı cemil, ecir cezil Mevla'dan niyaz ediyoruz. Onda ruh için bir şehadet okuyalım, tevhid okuyalım. Burada efendim ben onu tanımıyorum ki, İşte efendim sen bu kadar adamların, ölülerin, kadın erkek isimlerini sayıyorsun. Sonra onlara şehadet okutuyorsun. E mübarek adam, işte biz, sen tanıyorsan kendin oku. Bize niye okutuyorsun falan filan. Ya mübarek adam, ben sizin de hayrınıza çalışıyorum. Bak Deylemi Firdevsül Ahbar'da, Deylemi'nin biliyorsunuz bir El Firdevsü Mesûrül Hıtab var, Şamile'de olan. Bir de Firdevsül Ahbar var, o matbu olan. Deylemi'nin böyle çok eserleri var. İmam İbn Hacer Askan'da Zeherul Firdevs diye, o da ayrıyetten bir çalışma yapmış Deylemi'nin rivayetleri üzerine. Deylemi'de geçen böyle açıyor. Rakam 5802. 4. cilt 99. sayfada ne buyuruyor? Men semi'a bi mevti Müslüm'ün feda'a lehu bi hayrin keteballahu lehu ecra men adehu ev şeyya'hu meyiten. Bir insan, bir Müslümanı, bak bir Müslüman diyor, tanıdığı diyor mu? Akrabası diyor mu? Ağası paşası diyor mu? Demiyorum. Herhangi bir Müslümanın ölümünü işittik. Şimdi Yücel Çelik bile kardeşimiz Müslüman olduğuna, imanına, Kur'an, namazına, abdestine ben şahidim. Bir Müslümanın ölümünü işittik şimdi. Ona diyor hayır duada bulunursa, Allah onu mağfiret etsin, Allah ona rahmet etsin, kabrini nur etsin, seyyiatını mahvetsin. Ben hep yaptığım dualar değil mi bunlar? Bunlar hep hadisten alınma dualar. Hadis-i şeriflerde. Allahümme gfirle ve rahamu ve afi ve afu anu ve es-sya'mu dhali ekrim güzelev. İşte beddil seyyati hasenat. Bunlar hep hadis dualarıdır. Kim bir Müslümanın vefat haberini duyar da ona hayır duada bulunursa Allah-u Teala ona, o kişiye, şimdi bak bir kelime-i şehadet, bir kelime-i tevhid okuyacağız. İnşallah bizim de arkamızdan okuyanlar olacak. Bir de bak sen okursan okunursun. Bir. İkincisi, o hastayken onu ziyaret etseydin ne sevap alacaktın? Ne kadar önemli hasta ziyareti hakkında okuduğu hadis-i şerifler var ki. Bir gün onları hep okusam size. Yani hastayı ziyaret eden, ne buyuruyor Mevla? Kulum, ben aç kaldım, beni yedirmedim, ben... susuz kaldım, beni su varmadım, ben elbisesiz kaldım, beni giydirme. Aman ya Rabbi, estağfurullah. Sen hiç aç kalır mısın? Hadis-i kutsi bu. Yani Müslim, Bukhari'de de var. Yani kütüb-i sitte hadisi, sahih hadis. Mevlana buyuracak. Falan kulum aç kaldı, onu yedirseydin beni doyurmuş olacaktın. Ben yemekten münezzeyim ama ben sana öyle ecir verecektim. Falan kulumun elbisesi kalmadı, onu giyindirseydin beni giyindirmiş. Haşa Mevla. Giyinmekten, soyunmaktan münezzeh. Ama öyle ecir yazım. Ama hastaya gelince ne diyor? Yebne Adem meriz tüfelem teudni. Ey Ademoğlu, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Ya Rabbi, sen hasta olur musun? Haşa ve kelle. Ema inne abdi fulanen kad meriza. Ema indeke le uddehu le vecetteni indehu. Bak öbürlerinde sevabını bulurdun diyor. Ama falan kulum hasta olmuştu, onu gidip ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın. Beni. Yani hasta ziyareti bil fiil Mevla'yı ziyaret. Şu anda Allah-u Teala'yı ziyaret dünyada mümkün olsa. Cennette olacak biliyorsunuz. Her cuma günleri, bayram günleri. Mevla'nın ki inşallah cennete girebilirsek cemalini göreceğiz, ziyaretine gideceğiz. Değil mi? Allah-u Teala ziyarette ne nurlar olacak. Allah! Dünya, cennetin hiçbir nimeti o kadar zevk vermeyecek. Mevla'yı ziyaret edince bütün nimetleri unutacaklar. Bütün ayet hadis bunu söylüyor. İşte buyuruyor, hasta bir kulumu benim rızam için ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın. Sahih Müslüm hadisi bu ya. Ne demek beni onun yanında bulacaktın? Rızamı bulacaktın. Ne demek? Beni ziyaret etmiş olacaktın. İşte bu kadar önemli. Şimdi bir Müslüman öldü, bunu duyup da sadece duymakla ona hayır dua yapan, bir hediye gönderene Allah-u Teala sağlığında onu ziyaret etmiş gibi, bak sağlığında ziyaret ne demek? Allah-u Teala ziyaret ya. Ya da ölüsünü teşyi etmiş gibi. Yani işte cenaze namazını kılıp mezara defin için eşlik etmek teşyi. Müslümanın Müslüman üzerindeki beş hakkı. Onun müjdesi neydi? Demin okudum size Bukhari hadisi. Men itteba cenazete Müslüman felev kıyratun. Ve cenazesine tabi olsa, kılsa bir Uhud dağı kadar, deftine kadar gitse, efendim, bir kıyrat daha. Cenazesine eşlik eden, şimdi bir insanı sağken, hastayken ziyaret eden, Allah-u Teala ziyaret gibi, sahih hadis. Öldükten sonra cenazede katılan, İki Uhud Dağı'da sevap alıyor. Ben bunları yapamadım bu kişi hakkında. Tanıştığım, görüşlüğüm de yok. O zaman ölümünü haber aldın mı? Aldın. Hayır dua yaparsan bu kadar mükafat alıyorsun. Onun için buyurun Yücel abimizin kardeşimizin orucu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanık. Celle Celaluhu amene ve alke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Bu kelime-i şehadetlerden, kelime-i tevhidlerden hasıl olan ki binler, on binler belki bu sohbet kimlere ulaşırsa hepsi okuyorlar. Hepsinden hasıl olan ecrü mesubatı bizden evvela kabul buyurduktan sonra Kainat Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, şerif, ruhu saadetlerine saniyen bugün rahmetine ısmarlamış olduğumuz bu gece ilk gecesi olan bu ilk gecesi de Cuma gecesine denk geldi. Bu mübarek Recep Şerif ayında Cuma gecesi ilk gecesi olan Yücel Çelik bile kardeşimizin ruhuna hediye edildik. Şu saatte ihsal eyle. Amin. Ruhaniyetini haberdar eyle. Seyyiatını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Kabrini bu zikirlerin nuruyla, kendi yaptığı iman salih amellerinin nuruyla pür nur eyle. Azabını, gazabını kendisinden defu rafu izale eyle. Keride bıraktıklarına da sabrı cemil, ecri cezil ve amali salihatle hayırlı uzun ömürlerle ehli sünnet yolunda yaşayıp ölmek ve cennette geçmişleriyle cem olmak nasip eyle. Amin, amin, amin. Hürmet daha bu yasin. Ayrıca dün biz kendimiz Çanakkale şehitlerimize rahmetler okuduk. Yayın yaptık, şey ettik, şunları bunları hazırlattık ama sizle birlikte okumayı da unuttuk. Bu mübarek Cuma gecesinde yine size de hatırlatma tezkir babından hepimizin ecru mesubata nail olmamız için Çanakkale'de şehit olan 250 bin küsuru da var. Tabii bunun gazi olanları da hep memleketlerine döndüler. O yaralarla, berelerle, kimisi yolda dönerlerken şehit oldular. Yani bunun adedi yüz binleri geçmiş. Belki yarım milyona ulaşmış. Şehitlerimiz var Çanakkale'de. Bu vatanın İslam vatanı olarak kalması için, kâvurların çizmeleri altında çiğnememesi için, ezanlarımızın devamı için, namazlarımızın, ibadetlerimizin, Kur'an tilavetlerimizin, medreselerimizin abad olması, payidar olması için canlarını seve seve feda ettiler. Çokları da genç yaşlarda idiler. 15 yaşında bile Çanakkale'ye katılanlar oldu. Birçok taburlar 15 yaşında olan gençlerden müteşekkil oldu. Onlar Allah için, din için, vatan için, mukaddesat için seve seve rıza üzere şehit oldular. Onları askere gönderen anne babaları da, yakınları da, kimilerinin eşleri, kimilerinin işte. Hep rıza üzere gönderdiler. Sen onların her birerlerine, onları gönderirken razı gelenlere de ya Rabbi, her birerleri tabii şimdi sene itibarıyla onlardan pek kimse dünya üzerinde kalmadı. Hepsi vefat ettiler. Sen onlara gark ay gark rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, yüksek dereceler ihsan eyle, fevka tecelliler bahş eyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Seyyiatları mahveyle, hasenata tebdil eyle. Sen ya Rabbi tarafımızdan onları hayırlı mükafatlarla ya Rabbi ceza tecziye eyle. Ceza karşılık demek, mükafat demek. Allah-u Teala hayırlı cezalarla cezalandırsın demek. Türkçe'de yanlış anlaşılıyor. Fakat Arapça tabiriyle cezakallahu anni hayral ceza. Allah benim tarafımdan seni hayırlı karşılıkla mükafatlandırsın manasına geliyor. Mükafat da karşılık demek. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle hayırlı mükafatlarla onları ya Rabbi müsabe eyle, mecur eyle. Şefaatlerine bizleri de nail eyle, dahil eyle. Onların akıttıkları kanların ve şehadet mertebelerinin hürmetine vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan, bu veba salgınından, bu taunlardan, bu koronalardan, bütün bunların şerlerinden, bu bulaşıcı hastalıkların şerlerinden, şerlilerin şerlerinden, vatanımız üzerinde plan yapan bütün küffarın şerlerinden, Siyonizmin şerlerinden, bizleri de vatanımızda, İslam vatanlarında muhafaza eyle, mahfuzu emin eyle. Onların ya Rabbi ya Rabbi şehadetleri yüzü suyu hürmetine Allah'ım afat-ı semaviyeden, afat-ı radiyeden cümlemizi mesun ve mahfuz eyle. Amin, amin, amin. Çanakkale şehitlerimizin, gazilerimizin, tabi daha sonra hepsi vefat ettikleri için cümle şühedamızın ve Çanakkale'de hizmeti geçmiş olan cümle müminini müminatın emeği geçmiş, rızası geçmiş olanların cümlesinin ervahine buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuke Hoca. Amme nevalüke ve la ilahe gayruke ya Rabbi bu şehadetlerimizi bizden kabul eyleyip bir şehadet dahi gökleri yerleri tartar alır aşağı o kadar kelime-i şehadetin ecri sevabı var. Onun için 250 bin değil 500 bin 1 milyon da olsalar bir kelime-i şehadet bile hepsine fazla fazla nur ve sevap olarak raci olacaktır. Ama bu kadar insanların birlikte okumaları hasebiyle bunlardan hasıl olan cümleye cümlesi bat. Evvelen biddat kâce-i kâinat şefî'ul usâtiyem ve arasâb hadrat-ı fahri kâinat efendim sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem aziz, latif, şerif, ruh saadetlerine saniyen Çanakkale'de şehit olmuş, gazi olmuş, emeği geçmiş cümle meyit ve meyitinin ervahı dayyibelerine hediye eyledik. Şümbarek Recep-i Şerif'in cuma gecesinde îsâl eyle. Amin. Allahümme salli ala senem Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Himmetlerini üzerimizde, vatanımız üzerinde daim eyle. Allahümme amin. Allahümme amin. Şu belayı da onların kanları, canları, şehadet mertebeleri hürmetine, şu salgın hastalığı da vatanımızdan, İslam vatanlarından, Irak eyle, uzak eyle. Ya Rabbi ya Rabbi, en az zararla telafi edilmesini, tedarik edilmesini, geçip gitmesini nasip ve müyesser eyle. Amin. Allahümme salli ala senem Muhammedin. وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. Şimdi hepimiz duanın başına geçelim. Ondan sonra sizler de çoluk çocuğa da amin dedirttirin. Günahsız yavrularımız, sabilerimiz, efendim, ekranlar başında, radyolar başında bizi dinleyenler, çoluk çocuklarınız da küçüklerinize bak amin de yavrum diyeyim sen. Aralarda hep salavat-ı şerife getirelim. Sabilerin hürmetine. Ondan sonra günahsızların hürmetine, bereketine Allah Teala şümbarik cuma gecesinde, Miraç arefesinde yapacağımız bu buğyetü da'in, raf'un nevazil ve tava'in hizb-i şerifi, iki hizb-i şerif var burada. Ondan sonra el müctevali def'ü ta'un vel veba hizb-i şerifi. Bu hizb-i şeriflerin birini bu gece okuyalım. Birinde, ikincisinde Miraç gecesinde okuruz inşallah. Ve böylece belaların kalkmasına dualar vesile olacaktır. Kimin amini duası kabul olur belli olmaz. Birinin duası amini bereketine hepimizinki kabul olur. Zaten reddolunma diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Allah-u Teala mutlaka Müslümanların duasını kabul edeceğini vaat ediyor. Hele cemaatle yapılanlar asla reddolunmayacağını hadis-i şerifler beyan ediyor. Burada mühim olan işte vakti saati var. Kabulünün üç çeşidi vardır. Ya anında hasıl olur, icabet eseri zuhur eder. Ya zamanı vardır, o zaman da hasıl olur. Ya da ahirette sevap olarak karşına çıktığı zaman keşke dünyada bu dualarımı kabul etmeseydin, dünya bitti. Burada ahirette sevap olarak çıksaydı, burada çok sevap lazım oldu dedirtecek derecede insana mükafatlar temin edeceği sayı hadis-i şerifte üç şekilde duaya mutlaka icabet olunacağı, Müslümanın duasının reddolunmayacağı beyan edilmiştir. Bu itibarla biz en yakın zamanda icabet eserinin zahir olması niyetiyle bu murad ile okuyalım inşallahurrahman. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil kerimil mennan. El amimil ihsan. El evveli kable kulli zamanin ve mekan. El ahiril baki ve kullu men aleyha fan. نحمده وهو أهل الحمد والامتنان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ve alâ âlihi ve sellim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azâben nâr. Allahümme ighfir lenâ zunûbenâ ve israfenâ fî emrinâ ve sebbit ekdâmenâ ve ansurnâ alel kavmil kâfirîn. Allahümme la tuâkhizna in nesînâ ev ehdâ'nâ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافع العلل ومفرج الكروب على آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونعتمد عليك ونسألك بنور وجهك الكريم وسلطانك العظيم توبة صادقة وأوبة خالصة وإنابة كاملة ومحبة غالية وشوقا إليك ورغبة فيما لديك ومحبة غالبة وشوقا إليك ورغبة فيما لديك وفرجا عاجلا وحياة طيبة ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النار ومن شر ما تهب به الرياح اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغذائها وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم يا من بيدي خزائن السماوات والأرض عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن فإنا ضعفاء عن حملها وإن كنا أهلا لها فعافيتك أوسع لنا يا واسع يا عليم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما اللهم ارفع عنا ما نزل وادفع عنا ما أضل وأهلك من ضل وأضل وأعمل في أذية المسلمين الحيل اللهم قد عظم الخطب واشتد الكرب وقلت الحيل وانقطع إلا منك الأمل اللهم يا رفيق فرج عنا كل ضيق اللهم يا رفيق فرج عنا كل ضيق اللهم يا رفيق فرج عنا كل ضيق آمين اللهم صل على سيدنا سلم وازل يا مولانا كروبنا واكشف عنا همومنا وغمومنا والطف بنا اللهم لطفا جليا وخفيا وكن لنا يا سيدنا ناصرا ووليا يا من يحب أن يسأل كما يحب أن يتفضل يا من يجود ولا يبخل جد علينا برفع البلاء ودفع شر القضاء واشفنا شفاء عاجلا وفرج عنا فرجا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عدة العبد الضعيف وملجأ البائس اللهيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف جد علينا وارحمنا وفرج عنا وأنقذنا وخذ بأيدينا إليك وأدركنا فقد اشتد الخطب وعظم الأمر وقل الاصطبار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike nestağîz. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike nestağîz. Allahümme innel halqa halquke vel abide abiduk. Fe in tuâkhidhum bimâ etev fe ente evsa'u men adel. Ve in te'afu anhum ve teğfir lehum ve terhamhum fe ente ekramu men berra ve vasal. Allahümme inna neselüke khawfel alimine bike ve ilmel khâşi'ine minke. Ve yakînel mütevekkiline aleyke ya latîfen bi khalqih ya khabîran bi khalqih. Ultuf bina fîmâ kaddert aleyna ya latîfu ya alîmu ya khabîr. Ya latîfen bi khalqih ya khabîran bi khalqih. Ultuf bina fîmâ kaddert aleyna ya latîfu ya alîmu ya khabîr. Ya latîfen bi khalqih ya alîmen bi khalqih ya khabîran bi khalqih. Ultuf bina fîmâ kaddert aleyna ya latîfu ya alîmu ya khabîr. Ultuf bina fîmâ ceret bihil mekâdîr. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi efdale salavâtike adedin malumâtike ve bârik ve sellem. Allahümme bârik lenâ fî kulûbina ve edyânina ve ebdânina ve cevârihina ve ulûmina ve a'mâlina ve ahlâkina ve erzâkina ve ehlînâ ve evlâdina ve karâbâtina. وأصحابنا وجميع من معنا اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين في عافيتك وسلامتك وعزك وكرامتك وغناك ويسرك وسعتك وسترك وخفي لطفك اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وكنفك وعهدك وزمتك وجوارك وعياذك من كل ذي شر من خلقك ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر كل شيطان وسلطان من إنس وجان وباغ وحاسد ومعاند وخائن وساحر وغادر وماكر وعاين بسم الله تحصنا بالله بسم الله استجرنا بالله بسم الله أدخلنا أنفسنا وأهلينا وأولادنا وجميع من معنا ما معنا في حفظ الله وكنف الله وأمان الله من شر جميع الأذيات والبليات والمؤذين من الأشرار من خلق الله فمن فجات الأقدار وبغتات الأمور بالسوء بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Sitru al-arş mesbulun aleyna ve aynullahi teala naziratun ileyna bihavlillahi teala la yukuderu aleyna Allahu min verâihim muhîd bel huve Kur'anun mecid fî levhim mehfûz fallahu hayrun hafiza ve erhamur rahimin Bismillahillezî la yedurru me'asmî şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm Allahümme amin Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub شاف العلل منفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه علم الله اللهم حل هذه العقدة وأقل هذه العثرة ولقنا أحسن الميسور وقنا سوء المقدور اللهم حجتنا حاجتنا وعدتنا فاقتنا ووسيلتنا انقطاع حيلتنا وشفيعنا دموعنا ورأس مالنا عدم احتيالنا وكنزنا عجزنا اللهم قطرة من بحر جودك تغنينا وذرة من ذر عفك تكفينا فارحمنا وعافنا واعف عنا واقض حاجتنا ونفس كربتنا وفرج همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا من رحمته واسعة ومنته سابقة ولاحقة عجل لنا بالفرج فقد ذابت المهج من وهج الحرج فالغوث الغوث والإجابة الإجابة تفضلا منك يا سميع يا مجيب يا سميع يا مجيب يا سميع يا مجيب بسم الله ذي الشان العظيم السلطان الشديد البرهان كل يوم هو في شان ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهجوم الوباء وموت الفجأة ومعرة الحمى اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللّٰهُمَ سَكِّنْ هَيْبَةِ عَظَمَةِ صَدْمَةِ قَهْرَمَانِ الْجَبَرُوتِ بِاللَّطِيفَةِ النَّازِلَةِ الْوَارِدَةِ مِنْ فَيَضَانِ الْمَلَكُوتِ حَتَّى نَثْبُتَ بِأَذْيَالِ لُطْفِكَ وَكَرَمِكَ حَتَّى نَتَشَبَّثَ بِأَذْيَالِ لُطْفِكَ وَكَرَمِكَ وَنَعْتَصِمَ بِكَ مِنْ إِنْزَالِ قَهْرِكَ يَا ذَا الْقُوَّةِ الشَّامِلَةِ Ya zel kuvveti şamile vel kudretil kamile. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Azze caruke ve celle senauke ve la ilahe gayruk. Ya hayyu ya kayyum, ya zel celali vel ikram. اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقابك ونعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بك منك اللهم يا دافع البلاء والوباء اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أوسعه صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد ما أوسعه علم الله اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقابك ونعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بك منك يا دافع الوباء والبلاء ادفع عنا الوباء والبلاء بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين أنت حي صمد باقي ولك كنف واقي بكافها يا عين صاد كفينا وبحاميم عين سين قاف حمينا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمهلنا ولا تهملنا ولا تهلكنا بذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والفجأة وسوء المنقلب في النفس والأهل والمال والولد اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والفجأة وسوء المنقلب في النفس والأهل والمال والولد اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والفجاءة وسوء المنقلب في النفس والأهل والمال والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والكوثر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم شفعت فينا سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فأمهلنا وعمرنا في طاعتك وتقواك وعمر بنا منازلنا في محبك ورضاك ولا تهلكنا بذنوبنا وسيئاتنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين آمين يا ربي يا ربي يا ربي بحزب الشريف تذكر الله بجن آيات بينات حرمتنا أحاديث نبوية geçen أدعية مباركة حرمتنا أذكار مؤمنة حرمتنا Ya Rabbi tevhidler tekbirler hürmetine, salavat-ı şerifeler hürmetine sen bu ateşi bizim üzerimizden def urafı izale eyle ya Rabbi. Bu veba mikrobunu, bu korona mikrobunu, bu bulaşıcı virüsü vatanımızdan ve İslam vatanlarından. Ya Rabbi teb'id eyle ya Rabbi, bertaraf eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle bize lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Sevdiklerimiz de bu dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin Allahümme amin Allahümme amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين. Şimdi inşallah yarın akşam da Miraç gecesi çok vakit olmaz. Yarın akşam da inşallah saat 9'dan sonra bir yarım saat kadar sohbet değil de bazı ismi şerifleri tesbihlerinizi hazır edersiniz. Kadın erkek çoluk çocuk oturursunuz. Tesbihlerinizi elinize alın. Tesbihlerin sayısını önceden sayın. 99 olduğuna imameyle 100 etsin. Bazı ileri geri oluyor. Sayılar bozuyor. Onun için yarın birlikte bir 450 hasbunallahu ve ni'mel vekil okuyalım. Ondan sonra beraberce inşallah ya selam ismi şerifinden, ya mümin ismi şerifinden, ya nafi ismi şerifinden, ondan sonra efendim ya şafi, ya kafi, ya muafi ismi şerifinden, bazı esma-ı hüsna'dan kısa bir zikirler yapalım. Şöyle bir yarım saat kadar, 40 dakika kadar sadece zikirler yapalım. Fatiha-i Şerifeler işte okuyalım. Ater Kürsler okuyalım. Böyle benim ilanlarıma göre ya Latif ismi şerifi, yüzümdük ya Latif ismi şerifleri okuyalım. Bunların toplamı kaç tane? 16.641 eder. Böyle yarım saat içinde, 40 dakika içinde bütün her taraf ekranın başına, işte radyosun başına oturalım. Huzur üzere, kıbleye dönelim. Abdestli vaziyette, taharet üzere. Yani hanım kardeşlerimiz hasta hallerinde, nifaslı olsa hallerinde, hayız nifasta da okuyabilirler. Çünkü Fatiha'yı okuyamaz. Biz onu söyleriz zaten. Yani ayetleri okuyamaz. Ayetin dışında kalan ismi şerifleri, salavat-ı şerifleri okuyabilirler. Birlikte beraber tekrar ederiz, zikrederiz. Duaların, davatın gücüyle inşallah belaları Allah-u Teala def edecek vatanımızın üzerinden. Ondan sonraki Miraç gecesi zaten öbür hizb-i şerifi okuruz inşallah. Hizb-i Nebevi'yi okuruz. Hizb-ül Bahre okuruz. İşte böyle yarın gece birini okuruz. Öbür gece birini okuruz. İnşallahurrahman. Sizler de zaten size söyledim. Ezkarın başındaki 21 ezkar. Birinci ciltte de var. İkinci ciltte de var. Baştaki 21 değişmiyor. Baştaki 21 aynı. Ölürsen şehit ölmek için, imanlı ölmek için, cennete girmek için. Efendim kalırsan, yaşarsan da sabah okunduğu akşama kadar, akşam okunduğu sabaha kadar bütün belalardan, afetlerden, musibetlerden, dertlerden, hastalıklardan, illetlerden, şerlerden korunmak için 21 tane orada efendim ayet-i kerimeleri hasta halinde olanlar okuyamaz. Zaten hanım kardeşlerimize hasta hallerinde okunmalar için özel bir kitap hazırladık. Adet halinde ayet okuyamayanlar hiçbir ayetin bulunmadığı, sadece hadis-i şeriflerdeki koruma dualarının yer aldığı. Hem Arapçaları hem Türkçeleri. O zaten sizlere evvelce arz edilmişti. Onlar da o şekilde okumaya devam ederler. Orada hepsi var. Ayet olmayanların hepsi o kitapta var. Şimdi burada ezkarda şimdi ayet olan da var, olmayan da var. Ama o kitaba biz hiçbir ayet koymadık ki hayızlı bir hanım kardeşimiz, nifaslı bir hanım kardeşimiz eline aldığında ayet midir, değil midir, günah mı girerim, korkmadan, endişe etmeden okuyabilsin diye o eser hazırlanmış idi. Kaçıncı rakamı bilmiyorum, Risale rakamı da. Adet halinde işte olan hanımların okuyacağı koruma duaları diye efendim adı o olacak. Şimdi mübarek cuma gecemizde Dürr-ü Meknun kasidesini okuyalım inşallah. Vebalar, belalar, mikroplar, marazlar, illetler, şerler hepsi evlerimizden, ocağımızdan okunduğu, dinlendiği her mekandan defu rafu izale olması niyetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerife okumamız niyetiyle her beyitten sonra içimizden bir salavat-ı şerife okuyun. Ben okurken siz de salavat-ı şerife okursunuz. Böylece salavat-ı şerifeleri en az bu gece 100'e ulaştırmış oluruz. En az 100 kere. Tabii 300 olsa ortası 300'dür. Çok makbule geçer. Alası 1000'dir. Zaten cuma gecesi, cuma günü salavat-ı şerifeyi çok artırın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seyyides sadati ci'tuka qasida ercu ridaka ve ehtemi bihimaka. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Vallahi ya hayral halaik inneli قلبا مشوقا لا يروم سواك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك اللهم صل على سيدنا محمد أنت الذي من نورك البدر اكتسى وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ بِنُورِ بَهَاكَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراكا اللهم صل على محمد أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك اللهم صل على محمد أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم يكن لسواك اللهم صل على سيدنا محمد أنت الذي لما توسل آدم من زلة بك فاز وهو أباك اللهم صل على سيدنا محمد وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك اللهم صل سيدنا محمد فدعاك أيوب لضر مسه فأزيل عنه الضر حين دعاك اللهم صل على سيدنا محمد وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك اللهم صل على سيدنا محمد وكذاك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة محتما بحماك صل على سيدنا محمد sen diyor bize şefaat hakkı istedin. Mevla Teala kimseye vermediği şefaat hakkını sana ihsan etti. Adem Aleyhisselam senin baban olduğu halde o bile senin hürmetine mağfiret olundu. İbrahim Aleyhisselam senin atan olduğu halde ateşe atıldığında senin yüzün suyun hürmetine dua etti. Ateş serin ve selamet oldu. Eyyub Aleyhisselam balığın karnına düştüğünde senin hürmetine dua etti. Sana senin adını anar anmaz zararı izale olundu. Hazreti Mesih İsa Aleyhisselam senin güzel sıfatlarını methederek, senin yüceliklerini müjdeleyerek, haber vererek bize geldi. Musa Aleyhisselam dünyada ahirette devamlı senin aracılığınla Allah'a yalvarır oldu. Kıyamet gününde senin himayene sığınacak oldu. Ya Rabbi bu Ebu Hanife radıyallahu anh Efendimizin sahih hadis-i şeriflerden manalarını istinbat ederek inşaat etmiş olduğu şu ebiyatı mübareke-i meymune-i münife hürmetine, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü su hürmetine bu veba ateşini, bu mikrobu, bu bulaşıcı hastalığın ateşini, şerrini bizden, sevdiklerimizden, amin diyen cümlesinden ve bütün Müslümanlardan def'u, ref'u, izale eyle ya Rabbi şu saatte. Allahümme amin. Allahümme salli ala sellem. Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Amin. Vel enbiya ve kullu ma hulikal vera والرسل والأملاك تحت لواك اللهم صل على سيدنا لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاكى اللهم صل على سيدنا نطق الطعام بسمه لك معلنا والضب قد لباك حين لقاك اللهم صل على سيدنا والذئب جاءك والغزالة قد أتت بك تستجير وتحتمي بحماك اللهم صل على سيدنا محمد وكذا الوحوش أتت إليك وسلمت وشكى البعير إليك حين رآك اللهم صل على سيدنا محمد ودعوت أشجارا أتتك مطيعة وسعت إليك مجيبة لنداك اللهم صل على محمد والماء فاض براحتيك وسبحت جم الحصى بالفضل في يمناك اللهم صل على وعليك ظللت الغمامة في الورى فالجذع حن إلى كريم لقاك اللهم صل على سيدنا محمد وَكَذَاكَ لَا أَثَرٌ لِمَشْيِكَ فِي السَّرَاءِ وَالصَّخْرُ قَدْ غَاصَتْ بِهِ قَدَمَاكَ اللّٰهُمْ صَلَّى عَلَى سَلَّمَ فَعَلَى وَشَفَيْتَ ذَا الْعَاهَاتِ مِنْ أَمْرَاضِهِمْ وَمَلَأْتَ كُلَّ الْأَرْضِ مِنْ جَدَوَاكَ اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم فرددت عين قتادة بعد العمى وابن الحصين شفيته بشفاك اللهم صل على سيدنا طب القلوب دواها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وسلم وسعه علم الله وكذا خبيب وابن عفراء بعدما جرحا شفيتهما بلمس يداك اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد ما وبارك وسلم تسليما كذلك صلاة تشفي أمراضنا وتزيل همومنا وعلي من رمد به داويته في خيبر فشوفي بطيب لماكا اللهم صل على سيدنا محمد وسألت ربك في ابن جابر بعدما أما تأحياه وقد أرضاك اللهم صل على سيدنا محمد ومسست شاة لأم معبد بعدما نشفت فدرت من شفا رقياك اللهم صل على سيدنا محمد ودعوت ربك عام قحط معلنا فانهل قطر السحب حين دعاك اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما وعلى سلام تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم منك يا كريم صلى الله عليه وسلم صحبه وسلم فدعوت كل الخلق فانقادوا إلى دعواك طوعا سامعين نداك اللهم صل فخفضت دين الكفر يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك اللهم صل على سيدنا محمد أعداك عادوا في القليب جميعهم صرعا وقد حرم الرضا بجفاك في يوم بدر قد أتتك ملائك من عند ربك قاتلت أعداك والفتح جاءك يوم فتحك مكة والنصر في الأحزاب قد وافاك اللهم صل على وعلى هود ويونس من بهاك تجملا وجمال يوسف من ضياء سناكا اللهم صل على سيدنا محمد قد فقت يا طه جميع الأنبياء طرا فسبحان الذي أسراكا اللهم صل والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا من صفات علاك اللهم صل على سيدنا إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا وبك الكتاب أتى بمدح حلاك اللهم صل وسلم ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك اللهم صل على محمد والله لو أن البحار مدادهم Ve şu'be eklamun cu'ilne lidâkâ. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Lem yakdiris tekalâni tecmeu nedreten. Ebeden ve mesta'u lehu idrâkâ. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli fîke kalbun muhramun ya seyyidi. وَحُشَاشَةٌ مَحْشُوَّةٌ بِهَوَاكَ وَإِذَا سَكَتْتُ فَفِيكَ صُمْتِي كُلُّهُ وَإِذَا نَطَقْتُ فَأَمْدَحُ عُلْيَاكَ اللهم صل على سيدنا محمد وَإِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَمَا أَرَى إِلَّاكَ اللهم صل على سيدنا محمد يَا مَالِكِي كُنْ شَافِعِي مِنْ فَاقَتِي إِنِّي فَقِيرٌ فِي الْوَرَى لِغِنَاكَ اللهم صل على سيدنا محمد يَا أَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرَى جُدْ لِي بِجُودِكَ وَارْضَنِي بِرِضَاكَ اللهم صل على سيدنا محمد فَلَأَنْتَ أَكْرَمُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَمَنِ الْتَجَى بِحِمَاكَ نَالَ وَفَاكَ اللهم صل على سيدنا محمد فَعَسَاكَ تَشْفَعُ فِيهِ عِنْدَ حِسَابِهِ فَلَقَدْ غَدَى مُتَمَسِّكًا بِعُرَاكَ اللهم صل على سيدنا محمد أَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَنَامِ سِوَاكَ اللهم صل على سيدنا محمد فَاجْعَلْ قِرَايَ شَفَاعَةً لِي فِي غَدٍ فَعَسَاءَكُمْ فِي الْحَشْرِ تَحْتَ لِوَاكَ اللهم صل على سيدنا صلى عليك الله يا أعلم الهدى ما حن مشتاق إلى مثواك على صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من والاك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا ربنا يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا علي يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم لا اله الا انت ولا نعبد فاعف عنا وعافنا وتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو مهل اللهم اجعلنا اصحاب نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو مهل خصوصا خالد بن زينب وايوب الانصاري ومن في جواره من الصحابة والتابعين اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخ روحنا هادينا على الله الحاج علي الحاج الاخصاء الحاج محمود اللوفي قدس الله اسراره العلي سبحانك لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام bu mübarek cuma gecesinde ve yarınki cuma günde kabul saati bir an vurur geçer, o saatte bizi makbul duaya, müstecap duaya muvaffak eyle ya Rabbi. Yarınki günü gafletle geçirmekten, dua saatinde gaflet etmekten ve bu hususta, bu başımıza gelen belanın açılması hususunda dua yapmadan fevt etmekten cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Erhamer Rahim, ya Erhamer Rahim, ya Erhamer Rahim, ya Hayyu ya Kayyum. Abdi ya semavat ve ya del celal ve ikram ya del celal ve ikram bu mübarek cuma gecesinde Miraç gecesinin arafesinde okumuş olduğumuz Dürr-ü Meknun kasidesini salavat-ı şerifi fazl-ı keremle bizlerden kabule karin eyle. Sen Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bundan haberdar eyle ya Rabbi. Şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Himmetlerine dahil eyle ya Rabbi. İmam-ı Azam Efendimiz'in buyurduğu üzere ve men iltecâ bi himâke nâle vefâke. Senin koruna sığınan, senin sığınaklı alanına sığınan, senin vefana nail olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sen bize çok düşkün yaptın, çok merhametli yaptın. Rauf Rahim isimlerini ona taktın. Ya Rabbi bizi anamızdan babamızdan daha ziyade acıyan, daha ziyade bize merhamet eden, düşkün olan bir peygamber yaptın. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle başımıza gelen bu belalardan, bu musibetlerden onu sabah akşam haberdar ediyorsun. Amelleriniz, başınıza gelenler sabah akşam bana arz ediliyor. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kabrimde de bana arz edecek buyuruyor. Sen ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i başımıza gelen bu beladan haberdar eyle. Fazl-ı keremiyle bize şefaat etmesini, himmet etmesini, devreye girmesini, vesile olmasını, bu azapların ümmetinden kalkması için İmam-ı Azam Efendimiz'in buyurduğu üzere bütün hastalara şifasına vesile olurdun. Hazreti Ali Efendimiz'in köz iltihabına elini dokunur dokunmaz şifada bulundun. Ondan sonra Hazreti Katade'nin gözleri kör olduktan sonra, gözleri aktıktan sonra onları yerine iade ettin. Şifada bulundun. Cabir Hazretleri'nin oğlu vefat etmiş idi. Dua buyurdun. Allah-u Teala'nın onu diriltmesine vesile oldun. Diye Ebu Hanife radıyallahu anh Efendimiz'in bütün methettiği vasıflarla biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i methettik, tevsif ettik. Sen okunan bu medhiyeler hürmetine, bu ebyat-ı münife hürmetine, Hazreti Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bahşettiğin, hibe ettiğin, lütfettiğin cümle mucizat hürmetine, özellikle hastalara şifa vermesi, dertlere deva vermesi ve bütün belaların kalkmasına vesile olması, duaların kabulüne vasıta olması gibi daha birçok verdiğin mucizat hürmetine, sen fazl-ı kereminle ya Rabbi vatanımızdan ve İslam vatanlarından bu koronavirüsünün vesaire bulaşıcı hastalıkların ya Rabbi sui tesirini, kötü etkilerini şu saatten itibaren ya Rabbi piklemesini beklerken, yukarı çıkmasını beklerken tam tersine düşmesini ve zail olmasını nasip eyle ya Rabbi. Sen kadirsin ya Rabbi. Bu virüsleri yaratan sensin ya Rabbi. Tesir yaratan sensin ya Rabbi. Tesirine götüren de sen, ancak sen olursun. Senden başka kimse bunun tesirini izale edemez. Ya Rabbel Alemin bize lütfeyle, rahmetinle muamele eyle. Çocuklarımıza, torunlarımıza, yavrularımıza, sabirlerimize bağışla ya Rabbi. Gece teheccüd kılan, rükû secde yapan nenelerimize, dedelerimize bağışla ya Rabbi. Efendi Hazretlerimiz gibi kutuplara, gafslara bağışla ya Rabbi. En büyük şefaatçimiz, en yakın komşumuz Halid-i Zeydeb Ayyub-el Ensari radıyallahu anh ve civarında metfun bulunan cümle sahabe-i kiramın himmetlerine bağışla ya Rabbi. Sen onların yüzü suyu hürmetine, onların bu beldelerimizde bulunan sahabe-i kiramın ve evliya azamı yüzü suyu hürmetine ya Rabbi. Ankara'yı bir zaman en yakın zamanda kurban olduğum bu bela bizden defrofu izale eyle ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Rabbena Rabbena Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Allahumme ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Rabbi Rabbi Rabbi Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Efdalü salavat ve adede malumat ve barik ve selam teslimen kedalik Allahumme amin Allahumme amin Allahumme amin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve sahabe-i güzin hazratının hususen Halid-i Zeydeb Ayyub el-Ensari Ebu Şeybet el-Hudri ve bu beldede medfun bulunan cümle ashab-ı kiram ve tabi'in azam tebaî tabi'in hazratının Ulema'nın, Sulehan'ın, Silsile-i Meşayih'imizin, hususan Şeyh'imiz İmam Rabbani, İmam Masum Beydullah, Rar Şah'ın, Akşimed, Attar, Muhammed, Halid, Dayadun, Acal, Mustafa, İsmet, Garibullah, Büyükşehir, Halil, Nurullah, Efendi, Ali, Zahbez, Zezefen, Hüseyin, Kutsefen, Şerif, Kutsefen, Şeyh'ün Avruh, Ruhine, Adine, Ali, Allah, Ali, Hacı, Ali, Hüseyin, El-Ekhsavi, Vesari, Turuk, Aliye'nin, Meşayih ve Mütesibilerin, Ervahine, başta Ebu Hanife, radıyallahu anh, olmak üzere bu kasidenin münşidi, vesari, müştehidin, izamın, ervah-ı tayyibelerine ve Çanakkale şehitlerimizin ervah-ı tayyibelerine Barış Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı olmuş yine. İki askerimiz şehit olmuş, bir askerimiz yaralanmış. Şu saatte de bu haber yeni geldi. Rabbim yaralı askerimize acil şifalar ihsan eylesin. Derdine devalar ikram eylesin. Ailesine salimen galiben kavuşmasını müyesser eylesin. İki şehidimiz şu an tabii isimleri bize ulaşmadı. İki şehidimize de karı karı rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Ta Alparslan'dan bugüne kadar bu son iki şehidimizle beraber bu vatanın İslam ile, Kur'an ile payidar olması için, işgal olmaması için canını, kanını seve seve feda eden cümle şehitlerimizin de ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhati ve nefesin adede ve avsahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanike ve celle celaluhu. Amme nevaluke ve la ilahe gayruke. Hediyelerimizi bizden kabul eyleyip ya Rabbi cümle şu edamızın hasaten bu gece haberlerini aldığımız iki şehidimizin ervahine hediyeledik. Şu saatte isaleyle amin Allahümme amin Allahümme amin. Ruhları için el Fatiha.